aeternum remansit in me. Fenestram apedui, et auna transiens. Arborum comas movit quem salutabant, et primum audivi lingua meorum dulcem, et in aere palpavit presentia Dei. Quid vis vox eius in corde soluit, purus meintur re illa crausierant, ut dis dominatori sisterem. Videre volo sapienter clamat spiritus, vidat exint et ex illo temporo. Nullus firmentem aut anima me celat, covid asciune sentio in celebro. Adiurnaris mihi structas, fidem meam servitutem hereditariam vocabant, sed aeternitatem in verbis meis senserunt. Et sacerdotibus qui dubitaverunt, quod intra dividiam oram leilam desponsaverim, ater Filius et Spiritus Sanctus me coronaverunt, hoc dono puritatem animae vida. Tineminus mei sub caelo, nullam feminam tampuri agni in verbi, leila ucior mea.